سورہ ہود کی آیت نمبر 25 اور پارے میں صفحہ نمبر 7 سے شروع ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ۔ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين۔ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون۔ ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے سورہ ہود کی آیت نمبر 25 سے لے کر آیت نمبر 30 تک یہ آیات مبارکہ تلاوت کی گئیں۔ سورہ ہود، جیسے کہ پہلے بھی ذکر کیا گیا، یہ ان سورتوں میں سے ہے جس کے بارے میں سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیبتنی ہود و امثالها، سورہ ہود اور اس جیسی دوسری سورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ ان سورتوں میں اللہ تعالیٰ نے فکر آخرت کا مضمون بڑے ہی اونچے انداز میں بیان فرمایا۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے پرانی قوموں کی تباہی کے واقعات کو تفصیل سے ذکر فرمایا۔ وہ قومیں جنہوں نے اللہ کے پیغمبروں کو جھٹلایا، اللہ کے مقبول بندوں کو ایذائیں پہنچائیں، وہ لوگ جو اپنی دنیا میں آنے کے مقصد کو نہ سمجھ سکے، وہ لوگ جو مال و دولت کے نشے میں، اقتدار کے نشے میں، سرداری کے نشے اور گمنڈ میں مبتلا رہے، اللہ کے پیغمبروں اور اس کے مقبول بندوں کی پیروی نہ کی، تو اللہ تعالیٰ نے جس وقت اپنے عذاب کی گرفت میں ان کو لیا، ان پوری قوموں کو نیست و نابود فرما دیا۔ آج ان قوموں کے بارے میں ان کی کوئی چیز، کوئی کسی قسم کے آثار، کوئی آہٹ بھی ان کی سنائی نہیں دیتی، اللہ نے صفحہ ہستی سے مٹا۔ یہ دنیاوی عذاب اور آخرت کا عذاب ان کے کفر و شرک کی وجہ سے اس کے علاوہ ہو۔ ابھی جو میں نے آیات تلاوت کیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے ان واقعات میں سے سب سے پہلا واقعہ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کے واقعے کو تفصیل سے ذکر فرمایا۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام بعد میں آنے والے پیغمبروں میں سے، ان سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیث علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، بہت سارے پیغمبروں کو مبعوث فرمایا، لیکن سیدنا نوح علیہ السلام کی خصوصیات ہیں. ایک خصوصیت یہ سب سے پہلے پیغمبر ہیں جن کے مقابلے میں کافر اور مشرک قوم، ان کو آپ نے سمجھایا. پہلے والے حضرات کے ہم نوا تھے، پیروی کرنے والے، ساری بات ماننے والے ہوں تو مزہ ہوتا، لیکن اگر مخالف ہو پوری کی پوری قوم، قوم کے سردار وڈیرے اور طرح طرح کی ایزائیں پہنچانے والے، ستانے والے، طرح برے برے القاب سے یاد کرنے والے، تانے دینے والے، رسوا کرنے والے، عزت و احترام کا خیال نہ کرنے والے، تو ایسے حالات میں دعوت دین اللہ کی طرف بلانا کتنا مشکل کا. اور سیدنا نوح علیہ السلام نے قرآن مجید کے بیان کے مطابق 950 سال تبلیغ کی، 950 برس کا زمانہ. دیکھیں آج کسی آدمی کو دعوت دی جائے، وہ پہلی مرتبہ میں اگر چھوٹ کر جواب دے دے، دوسری مرتبہ بندے کا حوصلہ نہیں ہوتا اس کو کوئی خیر کی بات بتلا. لیکن اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کیا کلیجہ اور جگر عطا فرمایا تھا کہ 950 برس ان کی ایسی تکلیفوں کو اور ان کی ایزاؤں کو برداشت کیا، لیکن دعوت دین کو اللہ کی طرف بلانے کو نہیں چھوڑا. بالآخر جب آپ کا دل بھر گیا اور اللہ کی طرف سے خبر دے دی گئی اب مایوس ہیں، یہ قوم ہدایت قبول کرنے والی نہیں، تو حضرت نوح علیہ السلام نے پھر اپنی قوم کے بارے میں بد دعا فرمائی، اے میرے رب، اب میری آپ سے یہ درخواست ہے، اس قوم کا کوئی بھی فرد چلنے والا زمین پر مت چھوڑیے. رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. اے میرے مولا، اگر آپ نے ان کو چھوٹ دے دی، یہ جن بچوں کو آگے جنم دیں گے وہ بھی کافر اور فاجر ہوں گے. ولا یلدو الا فاجرا کفارا. ان کی آنے والی نسلیں اور سرکش ہوں گی، کیا فائدہ ایسے کفر، کافر اور مشرک قوموں کو پالنے کا جن کی آگے آنے والی نسلیں بھی اسی طرح کی ہوں. میرے مولا، یہ تو فتنہ و فساد میں آگے بڑھ گئے، بس اب آپ ہی ان کے بارے میں عذاب کا فیصلہ. 950 برس کے بعد جو حضرت نوح علیہ السلام کے کلمات تھے وہ تفصیل سے سورہ نوح میں بیان فرمائے گئے. یہاں قرآن کریم نے اس واقعے کا آغاز فرمایا. سیدنا نوح علیہ السلام نے جس سوز کے ساتھ دعوت دی ہے، دیکھیے اللہ تعالیٰ کے کلام کی یہ خصوصیت ہوتی، یہ کوئی جغرافیہ کی کتاب نہیں کہ علاقوں کے محل وقوع بتلائے جائیں، وہاں اتنے پہاڑ ہیں، اتنی آبشاریں، یہ علاقہ، یہ نشیب، یہ زمینیں، نہیں، یہ قرآن کا مقصد نہیں. نہ تاریخی چیزیں قرآن نے بیان فرمائیں کہ ان کا نسب یہ تھا، پھر یہ، پھر ان کے آبا و اجداد ایسے، نہ. قرآن پاک نے دو ٹوک جو نصیحت کی بات تھی اس کو نقل کر، ہم نے پیغمبر بھیجے، انہوں نے اس طرح سے سمجھایا، قوم کا جواب یہ تھا. اب قرآن کا انداز بیان دیکھیے، یہی کلام پاک کی بلاغت اور اس کا زور بیان ہے جو اللہ نے کلام میں بیان فرمایا. فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور یقیناً ہم نے بھیجا، نُوحًا إِلَى قَوْمِ، نوح کو ان کی قوم کی طرف ہم نے بھیجا. اس سے یہ بتلا دیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کا، اپنے رسولوں کا خود انتخاب فرماتے، جیسے دنیا میں مملکت ہوتی ہے، وہ اپنے سفیر اور قاصد جو بھی دوسرے ملک کے لیے تعینات کیا جائے، وہ بادشاہ یا وزیر اعظم کی صوابدید پر کس کو مقرر کر. اللہ رب العالمین ساری کائنات کے خالق و مالک، اتنی بڑی سفارت کے لیے، اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے جس کو منتخب فرمائیں، وہ اللہ ہی علیم و خبیر ذات ہے کس بندے پر اس کی نظر انتخاب پڑتی. وہ نبوت یہ کوئی اختیاری منصب اور کسبی منصب نہیں ہے. کسب کا معنی محنت کرتا رہے آدمی، مجاہدہ، اور بالآخر جا کر اس کو ایک ایسا مقام حاصل ہو جائے کہ یہ نبی بن جائے، ایسا نہیں، یہ اللہ کی نظر انتخاب پر. لیکن جس کو منتخب فرماتے ہیں، وہ ظاہر و باطن میں قوم کے اعتبار سے، شرف کے اعتبار سے، حسن کے ہر چیز میں کمال درجے کا، اللہ تعالیٰ نے چونکہ ہدایت کے لیے اس کو مقتدا بنانا، اس لیے ان ساری خوبیوں کا اللہ تعالیٰ خیال. اور سب سے اونچی شان والے ہمارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو ان سارے پیغمبروں میں امتیازی وصف عطا فرمایا. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری, حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری, آنچے خوباں ہماں دارن تو تنہا داری. حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن حضرت یوسف میں تھا اور کمال حسن اللہ نے آدھا حسن ساری مخلوقات میں یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا. دوسرے دم عیسیٰ, حضرت عیسیٰ کا دم آپ کا ہاتھ اور دم کرنا ایسا ہوتا تھا کہ مردہ زندہ ہو جاتے. اور ید بیضہ, حضرت موسیٰ کا چمکتا ہوا, اللہ نے ان کو پیغمبروں کو جو انفرادی چیزیں عطا فرمائی تھیں وہ ساری جمع کر کر سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا. اللہ نے سارے کمالات کا مجمع اور آپ کو خزانہ بنایا تھا. تو فرمایا کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا ان کی قوم کی طرف, بس آگے بات شروع ہو رہی ہے, بھیج دیا ہم نے, حضرت نوح کا کام شروع ہو گیا. حضرت نوح کا جملہ سنیے, انی لکم, یہ عام قصوں کی طرح کوئی قصہ نہیں ہے, دنیا کے واقعے ناول افسانے ہوتے ہیں, وہ تو گھڑی باتیں میں ہوتی ہیں, یہ بہت بڑی حقیقت ہے جو اس فریب خواب ہستی کو کھولنے کے لیے آتی ہے. کہ یہ سمجھ لو یہ خواب ہے, یہ فریب ہے, اس کے دھوکے سے نکل جائیں. ایک بہت بڑا حق اور آخرت کی ہمیشہ کی زندگی آنے والی, یہ اللہ کے پیغمبروں کی خاص تعلیم. انی لکم نذیر مبین, یقیناً میں تمہارے لیے صاف صاف ڈرانے والا ہوں. نذیر مبین, نذیر کہتے ہیں ڈرانے والے کو, مبین کھلم کھلا, کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں, واضح طور پہ میں ڈرانے والا ہوں. اب کیسی واضح بات ہے جی, سبحان اللہ, سب سے پہلا پیغمبر وہ جس کا کفر سے مقابلہ ہوا. دیکھیے جی تعلیم کیسی, اور تمام پیغمبروں کی یہ مشترکہ تعلیم, اللہ تعبدوا الا اللہ, پہلی بات مت عبادت کرو, لا تعبدوا الا اللہ, سوائے اللہ کے کسی اور کو, ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو. تمام پیغمبروں کا سب سے پہلا پیغام, جو بھی منشور عطا فرمائیں انسانیت کی ہدایت, سب سے پہلی شک اور پہلا نمبر توحید, ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت, بس ایک اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق. انی اخاف, یقیناً میں اخاف ڈرتا ہوں, علیکم تمہارے بارے میں, عذاب عذاب عذاب سے ڈرتا ہوں, یوم علیم دردناک دن کے, میں دردناک دن کے عذاب کے بارے میں ڈرتا ہوں کہ تم پر وہ عذاب نہ پہنچ جائے. یہ تو اللہ کے پیغمبر نے آ کر دعوت دی. اب سنیے جی, اس کے مقابلے میں آنے والے, اللہ کے پیغمبر کے مقابلے میں آنے والے جو اس زمانے کے لوگ تھے, فقال الملا, فقال سو کہا, الملا سرداروں نے, ملا کہتے ہیں منتخب لوگ, قوم کے نمائندے, جیسے آج کل نمائندے منتخب کے, اس زمانے میں سردار وڈیرے ہوتے تھے, قوم کے منتخب وڈیروں نے, سرداروں نے کہا, الذین کفروا من قومہ, وہ جنہوں نے حضرت نوح کی قوم میں سے کفر کی روش کو اختیار کیا تھا, انہوں نے کہا جواب میں, کافر سرداروں نے یہ جواب دیا. غور فرمائیے یہ جواب ان کی کس سوچ کی عکاسی کرتا ہے, یہ جواب ان کے اندر کے کون سے امراض کی خبر دیتا ہے. ایک جسم کے امراض ہوتے ہیں ہارٹ کا, ایک اندر کے روحانی امراض ہیں. جسم کے امراض دنیا کی زندگی کے لیے نقصان دیں, اور روحانی امراض دنیا کے لیے بھی آخرت کے لیے بھی, دونوں کے لیے نقصان دینے والے اور برباد کرنے, کون سے امراض ہیں جن کی یہ خبر دے. سردار تھے, مال و دولت تھا, لوگ ان کے جی حضوری کرنے والے, ایک مجمع ہے خوش آمدیوں کا بھی, بہت سارے لوگ, وہ کیا کہنے لگے, ما نراکا, نہیں دیکھتے ہم آپ کو, الا مگر بشرن, ایک عام انسان. یہ تنوین جو ہے یہ تعمیم کے لیے آتی. دیکھیں میں اس کی انگریزی سے پہلے مثال دوں, ایک کہا جائے اسکول, ایک کہا جائے دا اسکول, تو فرق پڑ جائے خاص سکول. اسی طرح عربی گرامر میں ایک چیز نکرہ ہوتی, ایک معرفہ ہوتی. نکرہ عام چیز کو کہتے ہیں, معرفہ خاص چیز کو کہتے ہیں. جیسے کتاب کوئی سی کتاب, اور الکتاب خاص کتاب. یہ اس طرح مسجد کوئی سی بھی مسجد, المسجد خاص کوئی مسجد, اے الف لام بتلاتا اس, یہ معرفہ کر دیتا اس کو خاص بننا. یہاں تنوین ہے, تنوین عموم اور نکرہ بتلانے کے لیے. مان رہا تھا نہیں, ہم خیال کرتے, ہم نہیں دیکھتے آپ کو, مگر عام انسان مثلنا ہمارے جیسا, جیسے ہمارا جسم آپ کا جسم, آپ بھی اسی طرح کھاتے پیتے. ہمارے یہاں علاقہ, ہمارے یہاں آپ کی پیدائش ہوئی, آپ پلے بڑے, آپ کون سی آپ کے پاس امتیازی چیز ہے جو آج ہمیں آ کر سمجھانے لگے. آپ ہماری طرح کے انسان ہیں. وما نراک, پہلی بات تو یہ, انہوں نے پیغمبروں کے اس مقام کو نہیں پہچانا. اسی لیے مولانا روم فرماتے ہیں, کار پاکاں را کیاس از خود مگیر, کار پاکاں را کیاس از خود مگیر, گرچہ مانن در نوشتن شعر و شیر. تم نیک لوگوں کے کاموں کو اپنے اوپر مت قیاس کرو, جیسے ہم ہیں ان کی, ہماری نماز ان کی بھی نماز, ہمارا سونا ان کا بھی سونا. نانا لکھنے میں شعر اور شیر دونوں برابر ہوتے ہیں, لیکن معنی میں زمین و آسمان کا. اسی طرح عام بندے اور اللہ کے مقبول بندوں کی نمازوں میں, ان کے اعمال میں بڑا فرق ہوتا, بڑا فرق ہوتا عام بندوں کے صدقے میں اور ان کے صدقے, عام بندوں کی تسبیح میں ان کی تسبیح. وہ کس دل کے جذبے اخلاص اور للہیت, اللہ کے ساتھ تعلق اور ڈوب کر, بڑا فرق ہو جاتا ہے اس. تو وہ کہنے لگے, ایک تو ہم ہمارے, دوسرا وما نراکا, اب ان کی تکبر والی جو سوچ تھی وہ بولنے لگی, وما نراکا, اور ہم نہیں دیکھتے آپ کو, اتبا کا, جب ملا کر پڑھتے ہیں تو یوں پڑھیں گے, وما نراکا اتبا, اور نہیں دیکھتے ہم آپ کو کہ آپ کی اتباع کی, الا الذین, صرف ان لوگوں نے, الذین جو ہیں, ہم ارازلنا, ہم میں سے گھٹیا قسم کے, کمی قسم کے لوگ ہیں جو آپ کے پیچھے لگے, فقیر قسم کے لوگ ہیں, گھٹیا قسم کے. ہم بڑے بڑے سردار, ہم یہاں دیکھو ہماری چوکٹیں, ہماری چوپالیں, ہمیں لوگ سلام کرنے والے, مجمع بیٹھے ہوئے سامنے سر جھکائے ہوئے, تمہارے پاس کون ہے جی؟ دو دیکھو, مستری, لوہار, مزدور, وہ سارے سر. یہ اللہ ہو, سورہ یاسین ہم پڑھتے ہیں نا جی, سورہ یاسین میں 23 پارے کے شروع میں جو قصہ بیان کیا وہ حبیب نجار کا. حبیب نجار, نجار بڑھئی کو کہتے ہیں. وہ کونے میں دکان تھی, یہ مسلمان تھا, یہ آیا لوگوں کو سمجھانے کے لیے, شہر سے بھاگتا ہوا دو, ارے اللہ کے بندو ان پیغمبروں کی بات مان لو, اتبعوا من لا یسألکم اجرم وہم مہتدون, نہ تم سے کوئی, نہ لیکچر کی کوئی فیس مانگ, ان کے لیکچر تھوڑے کہ اتنے لاکھ بعد میں فیس چاہیے, چیک چاہیے, یہ تو اللہ کے لیے دعوت دینے والے ہیں, اللہ کے لیے سمجھانے, یہ پیسوں کے لیے تھوڑا کر رہے ہیں, اور اللہ کے ہدایت یافتہ. بہرحال پھر 23 پارے کے شروع میں بڑی ایمان افروز گفت, ان لوگوں نے اس کو, ان کو شہید کر. قرآن نے اس واحد ایک ایسا شہید ہے جن کی برزخ کی آخرت کی گفتگو کو بھی نقل کیا, سبحان اللہ. اور اندازہ فرمائیے, خوب اندازہ فرمائیے کہ کیا اللہ نے انسانی ہمدردی اور جذبہ محبت اخوت ان لوگوں میں عطا فرمایا. شہید ہونے کے بعد جنت میں جا چکے, خود کہہ رہے ہیں, یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین, اللہ نے میرا ایسا اعزاز و اکرام کیا, ایسا اعزاز و اکرام, ایسی مگر کاش میری قوم جانے, کاش میں وہاں پہنچ چکے, لیکن یاد اپنی قوم کو کر رہے ہیں, کاش ان کی آنکھیں کھل جائیں, کاش وہ اپنی آخرت کو برباد نہ کر. یہ ہمدرد, سب سے زیادہ انسانی ہمدردی اللہ پیغمبروں کو عطا فرماتے, اس لیے کہ وہ انسانیت کو بھی سمجھتے ہیں, ان کے دکھ درد کو بھی سمجھتے ہیں, اصل دکھ کیا ہے اور اصل فائدہ کیا ہے. اس لیے وہ کہنے لگے, ہم ارازلنا, یہ گھٹیا رزیل, ارازل رزیل سے ہے, رزیل کا معنی ہوتا ہے گھٹیا پیشے والا آدمی, یہ کمی قسم کے لوگ, چھوٹے چھوٹے پیشے والے, حقیر فقیر مسکینوں کا مجمع, بادی الرائی, اور سرسری سی رائے رکھنے والے. یعنی ہم تو بڑے علم و ہنر والے لوگ ہیں, ہم بڑے فہم و فراست والے ہیں, ہمارا نالج ہے, یہ کیا ایک تو گھٹیا مال و دولت نہیں، دوسرا نہ ان کو عقل و دماغ، نہ ایسا علم، نہ ہنر، نہ سوچ، نہ ان کی کوئی دانش. ہم اہل فکر، اہل دانش، ہماری رائے. یہ دو عیب نکالے انہوں نے. شاعر مشرق کی بات کو اب ہم خوب سمجھیں گے. عمرا نشہ دولت میں ہے غافل ہم سے، عمرا نشہ دولت میں ہے غافل ہم سے، اور زندہ ہے ملت بیضہ غربا کے دم سے. کیونکہ ان کچھ فکریں اور بہت ہیں، ان کی فکریں، ان کی سوچیں، ان کے منصوبے، یہ تو ملت بیضہ ان دیوانوں سے چلتی ہے جو سارا کچھ ختم کر. ان کو اللہ نے دماغ نہیں دیا. یہ اگر کمانا چاہیں، یہ بزنس کرنا چاہیں، یہ دوسری لائن، یہ بھی تو چلے جائے، لیکن انہوں نے سب کچھ اللہ کے لیے وقف کر دیا. امام بخاری کے حالات کو دیکھو، امام مسلم کے حالات، سیدنا عبد القادر جیلانی، یہ لوگ، یہ اگر دنیاوی لائن میں آتے تو کہاں تک پہنچ جاتے، لیکن نہیں. انہوں نے ساری زندگی کی جمع پونجی جو ترکے میں ملی تھی سب اللہ کے دین کے علوم حاصل کرنے میں خرچ کر دی، اور ساری زندگی وقف کر دی. بس ان کے آخری سانس تک یہی کام. اور انہی لوگوں سے اللہ نے آج ہمیں یہ دین کا کلمہ اور یہ ساری چیزیں سلامت عطا. تو فرمایا تیسری بات یہ کہ وما نرا لکم علینا من فضل، وما نرا لکم. اب سب کو خطاب کر رہے ہیں، حضرت نوح کو بھی اور آپ کے متبعین، آپ کے صحابہ کو بھی. ہم نہیں دیکھتے تمہارے لیے، علینا، ہمارے مقابلے، من فضل، کوئی بزرگی، کوئی فضیلت، کوئی خوبی، کوئی امتیازی چیز تو ہے نہیں تم میں. یہ تو باتیں کر رہے، اب اور زیادہ دیدہ درہنی پر اتر گئے. بل نظنکم کاذبین، بلکہ ہم تمہیں جھوٹا سمجھتے. نعوذ باللہ. قال، حضرت نوح نے فرمایا، یا قوم، اے میری قوم، ارائیتم، بھلا بتلاؤ مجھے، ان کنت علی بینۃ من ربی، اگر میں ہوا اپنے رب کی طرف سے ایک روشن ہدایت پر، بینہ، روشن دلیل، روشن ہدایت، وآتانی رحمتا من عندی، اور آتانی، اللہ نے مجھے عطا فرمائی رحمت اپنے پاس سے، یعنی نبوت عطا فرما دی، فعمیت علیکم، فعمیت، اسی سے آما کا لفظ، آما کہتے ہیں نابینا کو، عمیت کا معنی جس کی آنکھیں اندھی کر دی جائے، سو تم پر اندھا کر دیا گیا، تمہاری آنکھیں بند کر دی گئی اس حق کے بارے میں، تم نہیں دیکھ رہے اس رحمت کو، اس ہدایت کو، تم اندھے ہو چکے ہو. آگے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے نوح علیہ السلام فرما، انلزمکموہا وانتم لہا کارہون. آ کا معنی کیا؟ نلزمکموہا، ہم اس ہدایت کو چپکا دیں گے تمہارے ساتھ، وانتم، اور جبکہ تم ہو لہا، اس ہدایت کو، کارہون، ناپسند سمجھنے والے. تم ہدایت کو ناپسند سمجھو، تم سیدھا راستہ، ہدایت، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات، تو کیا اللہ تمہارے ساتھ زبردستی چپکا دے؟ بہت بڑا جملہ ہے. جب تک انسان طالب نہیں ہوگا، مانگے گا نہیں، اپنے آپ کو محتاج نہیں بنائے گا ہدایت کا، رحمت کا، اللہ زبردستی کسی کے ساتھ نہ ہدایت کو چپکائیں گے نہ رحمت کو چپکائیں. اس لیے طلب اور اپنی طرف سے یہ ضروری ہے کہ اے اللہ، ہم آپ کی رحمت کے محتاج، ہمیں عطا. اور شان ایسی اللہ کے دین کے علم کی بھی، قرآن پاک ہو، حدیث ہو، کوئی طالب ہوگا تو علم ملے گا، طالب نہیں ہے تو خود بخود اس کے آ کر اس کو یہ علم اس کے گھر کے آ کر نہیں. علم اس علیم ذات کی شان ہے جو بڑا مستغنی، جو بڑی غنی ذات ہے، جو ہر چیز سے مستغنی. یا ایھا الناس انتم الفقراء الى اللہ، اے لوگو، تم اللہ کے فقیر ہو، سارے فقیر ہو، سارے کے سارے. واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ کی ذات وہ غنی ہے، وہی قابل تعریف. ان یشاء یذھبکم ویأتی من خلق جدید، اگر اللہ چاہیں تمہیں ختم کر دیں گے، نئی مخلوق کو لے آئیں گے اللہ. وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور اللہ پر یہ کرنا کچھ بھی مشکل نہیں ہے. سے یہ پتہ چلا اللہ نے اپنے دین کو، اپنے قرآن کو، اپنی ہدایت کو قائم رکھنا، اگر ہم نہیں کریں گے اللہ قوم دوسری لے آئیں گے، ہم مستغنی ہوں گے۔ قرآن نے دوسرے مقام پہ سورہ محمد سے فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر تم پیٹ پھیرو گے اللہ دوسری قوم کو لے آئیں گے، ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، پھر وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے، پھر وہ اللہ جس کو پھر لائیں گے اس دین کی نصرت کے لیے وہ دیوانے ہوں گے، پھر اللہ ان کے ذریعے سے دین کو زندہ فرمائیں گے۔ چنانچہ فرمایا فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ، تمہارے اوپر اس کو وہ کر دیا گیا، پوشیدہ کر دیا گیا، أَنُلْزِمُكُمُهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ، کیا ہم ہدایت تمہارے ساتھ چپکا دیں گے جبکہ تم اس کو ناپسند سمجھنے والے ہو۔ وَيَا قَوْم، اور اے میری قوم، لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، میں اس دعوت تبلیغ پر تم سے کوئی مال کا مطالبہ نہیں کر رہا، میں تم سے مال کا مطالبہ نہیں کر رہا، اجرت نہیں چاہیے۔ جی صاحب میں نے یہ لیکچر دیا، اتنی تقریریں کی گھنٹے گھنٹے، اس لیکچر کی فیس اتنی نہیں ملے گی، میں نہیں آؤں گا، ایسا نہیں۔ اللہ کے لیے جو دعوت ہوتی ہے، اللہ کے لیے دعوت، وہ مال، اجرت ان چیزوں کی محتاج نہیں ہوتی، وہ اللہ کے لیے، اجرت ملے نہ ملے کوئی چیز، کیونکہ آگے قرآن نے خود فرما دے ان اجری الا علی اللہ، میری اجرت تو اللہ کے ذمے ہے، آخرت میں اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ آگے حضرت نور علیہ السلام نے صاف جواب دے دیا وما انا بطارد الذین آمنوا، اور نہیں ہوں میں دھتکارنے والا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، میں ان کو اپنے سے دور نہیں کر سکتا، ان فقیروں کو، ان مسکینوں کو یہاں سے ہٹا نہیں سکتا۔ انہم ملاقو ربہم، بے شک یہ سارے کے سارے اپنے رب سے ملاقات کرنے والے، یہ سب ختم ہو جائے گا، یہ سارا کا سارا کھیل تماشا۔ ولکنی اراکم قوما تجہلون، اور میں تمہیں دیکھ رہا ہوں تم بڑی نادانی کی باتیں کر رہے ہو، تمہاری گفتگو بڑی نادانی پر مشتمل۔ وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ، اے میری قوم، کون مدد کرے گا میری اللہ کے مقابلے میں؟ اِن تَرَدْتُهُمْ، اگر میں نے ان کو دھتکار دیا، اپنی مجلس سے نکال دیا اور تمہیں پروٹوکول دیا اور ان کو میں نے دور کر دیا، پھر اگر اللہ نے پکڑا تو کون میری مدد کرے گا؟ اَفَلَا تَذَكَّرُونَ، کیا تم پھر بھی سمجھ نہیں رکھتے، پھر بھی نہیں سمجھتے ان باتوں؟ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کے وہ کلمات تھے، کس سوز کے ساتھ اور کس درد کے ساتھ نوح علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان پیغمبروں کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔